حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ السلام دوارا دید عراق اور بابل خار نہ شام تلاول. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام تلاڑو اور لوط علیہ السلام فلسطین علیہ تلاولی گلو. فلسطین کی گن کلیو کو مشہور کری پائی کی سدوم وغیرہ یہاں غزے خلق دادیر زیاد بدمست ہو دیر ناروا کارونا پا گئی کیوں خود اٹھول نہ زیاد ناروا کارونا چا گئی تسکین دے شہوات اقبل کو دناری نونا دا پا غٹولا عمالو کے ناکار عملو. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دوی تا دیر محنتو کو اور دوی باندے دیر محنتو کو لو لیکن دوی دے لوط علیہ السلام خبرو نمنلا. یو موقع دا سرالا چا حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دا دیوارا حق معززی اور غور فرشتی دی دی اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا دزوید زیری ورکول دا پار رولی گلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تا دی زیر ورک دا اسحاق علیہ السلام اور دا علت نبیہ حضرت لوط علیہ السلام کلی ترات للی. کلج حضرت لوط علیہ السلام سا کرالی دا ملیکی دا پسورت دا خیستو انسانانوی اور دا خدیر ناکار خلقو. حضرت لوط علیہ السلام سر فکر پدی بارا کی پیدا شو چیسے ندا کم بختان دی ملمنو تاس نقصان رسی دا غید و جنبا بیا زما بابی زتی کی گی. حضرت لوط علیہ السلام دا قوم چی خبر شو چی دکر خدا سے ملمان را غلی دی ارا جبا شن لوط علیہ السلام اگئی تدیر نصیحتو کو چی دا کارونا ناروا دی دا زما ملمان دی دا غیب بارک امام رسوا کوئے او گورا تاستا اللہ تعالی زنانہ دے دا پارا پیدا کری دی نکاہونا تاسو کے او دا غیب رسوا استاسو دا جنسی تسکین دا پارا اللہ تعالی دا مخلوق پیدا کری دے دا تاسو لینا روا کوئے ہر سمرا نصیحتی چا غیب تکولو لیکن اگئی نصیحت وانو ری دلو پا دیوال باندی یا راواری دل یا گیٹ باندی رالن نا حضرت جبریل علیہ السلام چی نو ارتوائی چھ منگ انسانان نیو منگ ہم علیکیو تز منگ بیغم اوسا بلکل دیتا تا سی تکلیف نشی را رسول وزر باندیو احل اور دلک اسان چھ دی آغا دکورن بہر اوتل لیونیو بیا چھ سریوانی راندشیو اگر نرستو حضرت لوط علیہ السلام تزوید آوئی چھ تو دا مسلمانان زان سرکا دلونا دا حضرت لوط علیہ السلام او تاس تمخ کے بیان شیو چھ نور سا مسلمانان دی وقت دکور کے راجم شیو اتوزا دیبان بسہار عذاب اللہ تعالی را ولی او آغا عذاب معلوم خبر دا چی دا حضمکی او عبادی دا دیو چتک را او برن ای بیا والمختفکت و احوا بلرسی شو چو قلتے را غرزن کانی پی ورل ہر یو کانی باندی نم دا آغا کسلی کلی شیو چی دا چار پار دا یو گولے اور میزائلو او آغا کانی ہم دا یعنی دا دا خط پاکلی شوی کانی دی شکل باندی کانی و آغا پی را ور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے سنابود کر دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب مخی تسو قدری گی نا اور ندی چاہ طاقت دم رشتا چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ سر دے خبر زور ازمائیو کی یا دا اللہ تعالیٰ ندی زان بچ کی اتختی ورپسی واقعہ بیا بیانی گی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا غمخی تا چی دا دنیا کم جابر ظالم بادشاہ و فرعون چی دعوت خدای کری وا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر مدا حقی توازو کو فقیرانہ انداز اور درویشانہ انداز کے براتل دوڑ رونا دیتا بے دعوت ورکولو نصیتوں نے ورطا دیر زیادہ کرل دیر مودے اگئی تا نصیتوں کو خدا حقیب بدبختا پا قسمت کی ایمان نو نفقفل دے او جددد مملکت کا مقتانو وزیران اور مشرانو اگئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سراتو کی شروع کرے کس ماہ قسم موجزے ورطا حضرت موسیٰ علیہ السلام اکولے کس ماہ قسم سختہ پدائی باندر آلے لیکن ہس صورت کے دید حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر من لنا بیا چھ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کو چدا بنی اسرائیل کے دید نہ دڑی تکا دی بوزہ ملک شام تا بس دائے ہو سبق دفار دنی سلو دے چاو داغت دشمنانو بارق الزمان دے پوری وطن مخ کے واقعہ تفصیلن سوزلت رشیدہ اور دی کے فرعون اور سرد داغ لخکری چھوئی شلا کا کسان خو صرف داغ موقع باندیو دی را دن نشل اگر اغت اور دن نشل او چې دنه شو دا او پوتنا الله تعالی ته او بیو زیکلی او ټول دا چې غرق پیدا غیب بیانونا الله تعالی کی دا واقع ماخر کی بیانی جی بیا دا مکی والاو دا بدماشای بیان کئی دا بدر موقع تا استا معلوم دا چی پا دین کال دا حجرت بانده دا مسلمانان اور دا کافران پا میس کی دا غی و عظیم و شان و تاریخی واقع شیر چی پا غی که اللہ تعالی حق دا سر و سامان مسلمانان تا فتح ور کریو پا آغا زورور و بدماشان و خان کافران بانده کلچ ابو جال دا میدان دا بدر ترات للو او دا زان سرا کم کسان ہزار کسان را روان کریو ندے پا کم انداز باند راتو اللہ تعالیٰ دا غی بیان کئی چی دیر متقدر مغرورانا انداز کیو چاورتا داوی چلکا واپس دا بس کافر او بچو تلا نو زلط میدان دا بدر تزی وینا زو چی دا کم مسلمانان دا غلی دی دی بلکل دوخانو دی اخپو سرو دوخانو پلی پلو گی تلو را خوی چی خلکو تا دا پتو لگی چی اندر پارمون سر سک جیلینا دمر لے بدماشی اکرا او دا خبر اکولا چی من کول یو موت خلکیو زمانگ مخی تا دا کسانو در دی نشی لے غرور اوکو اور چکل لارنو تا سا معلوم را چی دا غصر اللہ سوکلو او دا غبت ماشانو سر سوکلو اللہ استاس خودم را طاقت نشتا لگا پخوانو قومون چی کم طاقتونو نتا سر دا سی هنر اشتا لگا سنگا چی دا غی سر هنری وی او نچی دکن تا سر دم را معلوم اشتا لگا سمر چی معلوم دا غی سر او اغید اللہ تعالی دا عظام مخی تنیس و نابوز شو نتا سو بسی دا غی بیان اللہ تعالی کئی چی دا سی دیر خلق ما حلات کلی دی تاسو سے پاغا موقع باندے اللہ تعالیٰ پاغی باندے حلاک و عذاب روستو ساتھ ایسا را پا میدان دا بدر شید آغی واقع مختی پیر شیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قوم لوتن در اغجن اگرلو قوم دلوت علیہ السلام بن نظری یرون کی چکم یرون کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نراغلی یعنی لوت علیہ السلام در اغجن اگرلو مگر صرف لوط علیہ السلام داغت گلو ندی اور آخد ہم پکر آلہ زکا آخد ہم داغی سر پدی خوشانو آخی بانی میں اوپان راگے نجینا ہم چھ بچ گل منگا دغا کسان دچانا دغا عذاب نا دے سہر ان کو وقت چا کے دے سبا کے دے سہر وقتی ٹین کے دغا ٹین کے عذاب راگے دشپین جبریل علیہ السلام لوط علیہ السلام کوئی چھ تدا خپل کسان اخلا اور دا خاریہ پریدا سار بمنگا پدی بانی عذاب را کزو نا حضرت لوط علیہ السلام نے تلوار لگا پکار دا نا غور دی علیہ السلام صبح قریب دا خو لگ وقت خو تقبل دا مومنانو باسد دی زینا اتنے چی دا حالت دیوی نی دی سر بمنگا سکو نعمتا من عندنا دا احسانو زمنگ طرفنا پدی باندی اللہ تعالیٰ وی دا زمان پدی باندی احسانو چی دا مسلمانان تی نما جلی تکلو تقبل فضل باندی می دای جلی تکلو او کافرانو باندی ما کانو ورول کذالک دارنگی نجزی من شکرا خی بدلی ورکو منہا کسانو تا چی شکر سوک شکریہ دا کئی دا نعمتنو دا اللہ دا اللہ دا نعمتنو چی سوک شکریہ دا کئی دا مومنانو نا اللہ تعالیٰ مالا خلب خبر لور کا دا غزین میں اون استل دا عذاب نا لو خبر امیشو او دا رست کافران نا شکر طول منی سنا بود ولقد انظرهم اور پتا کی سر خامخا یرولی دا لوت علیہ السلام دوی بطشتنا دا عذاب زمننا زماد گرفنا بطش گرفت ہوئی مراد تے نزل تے کہ عذاب دے حضرت لوط علیہ السلام دی مکمل یرولی دے ورطویلی چید اللہ عذاب گرے دے سخت دے نزان بچ کے فتمارو بن نظرے پا حقیقت کی دوی شک اکلو پا آغا یرولو کی پا آغا یرور کولو کی چکم یرون کیو اغی کیم شک اکلو او پا دی یر کیم شک اکلو نظر پا مانا دے انذار کر دے یعنی دا کم یرول چید دے کے دل کنا نا پا دی یرولو کی دوی شک اکلو دے کے شک من سی چیبو کنبی نا بس چیز شک من سونا اللہ پہ عذاب رہا اس ولقد راودوه او فتاکین سر دوی مطالبہ کرے وا دا حضرت لوط علیہ السلام نا عن ضیفه دے من منو دا دے و تیوری چی دا پل من منو منتا والا کا آخدری من منو حضرت جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام او خیستا دا لکانو پا شکل باندی دا کم بختان را لوط علیہ السلام نے مطالبہ اکرا چی دا من منو دی منتا حوالا کا تزمون نا خبر اگر تے ظالمانو مادی کے مرسوا کوئے نتا تے چاوی دی چی من منو را غفتل تا تا منگیلی نو چی دلتا بر بلکلی سرے نرازی ندائی زور غوبل جوڑ کر چی غوبل جوڑ کر تا فطمسنا اعینهم الله تعالی ماروان کل استرگی دبی دغه استرگی ماروان کړی جبری چې داسې په وزر باندې وال نه دانه حواله اعلان وکړو او لیولی شو الله تعالی مال روان کړی فمس دې ته ویل کیږي چې څنګه چې دیږي کوم نشته کنه دا استرگی ولدا چې اوار کړی دا کوم ځانې ورو باندې ختم کړو دا اوس کوم شکایت 14 ځای ولا ټول ختم کړو رسول چې هغه والی فزوقو دام ورطوی چه غسکه عذابی عذاب زمان و نظر او حقشه چه زتاسو پاقی باندی یروم چه ده کمشن زتاسو یروما نباسوی اللہوی ما ورطوی چه تالکو سکه کنخا نظر پا مانا ده ما خون زرکم بیهی کمشن زتاسو زیروم آغنو گل تکیو سکه و لقد صبحهم بکرا او راگ پدوی باندی سهر وقتی عذابن صبحهم سبانده کنا راگ لو پدوی باندی پریوتا پا دئی باندی سحر بکرتن وختی اصد سبا اطلاق پر رضی باندی ان کی جی کنا تو سحر نا دی رضی تم خلق سبا ہوئی کنا دلتا مراد تن آغا صبح صادق دے نو بکرتن ورسر راغی چی سحر وختی راغی پا دئی باندی عذاب و نعذاب مستقر چاگا پاکی پاکی کی دن کے اوپا دئی باندی چی ترسوی دئی ختم کری نو کنا استقار مخ کی مسئلہ تی رشیدہ چی بلکل دا پی دک کسی چرے کنا پاتے فذوقوا لمغوی دیتا چوسا کہتا سو عذابی عذاب زما ونظر اور ہا غشی چیز تاسو یرون پا غی سرا تاسو سن یرون ندا غی عذابون لگو سکے دعوی سنورم نمونا لچا دا حضرت لوت علیہ السلام دا قوم چا اللہ تعالیٰ پا دل باندی عذاب روستے ہو ولقد یسرن القرآن او پتا کی سرا آسان کرے دا من قرآن دا ذکر دا پار دا نصیت دا پار دا چا دا لسکلو دا پار دا یادولو دا پار دا زان فوکولو ذکر کے ٹول رالو حفظ دی کے دے ناظرہ دی کے دا علم پا دی کے دے کسوک دا یادی نو آسان کیا سر یا دی گی کسوک کے وی نو آسان کیا سر دا دی لکی گی او کسوک دے پا مزامین ازان کو اکی نو آسان کیا سر پی دی گی او سوک چکے دے پا احکام باندے عمل کے نمور تا آسان دی ذکر کے دا ٹول ڈالو اللہ علماء نہایت دا قرآن دے دی سیزنو دا پارا آسان کرے دے فحل میں مدکر آیشتر سوک نصیحت غسطن کے چلے دے قرآن نصیحت والی تنظما اور آخری واقعہ اور نمونہ دی چاہتا عذاب بیانی اللہ تعالی ولقد جا اور خام خارا غلو آل فرعون قوم دا فرعون تا ان نظر و یرون کی انبیاء میں رولی گل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرم علیہ السلام قذبو بی آیاتنا کل لہا چی دی درو جن اگر المعجزات زمانگا ٹھول ٹھول معجزات اگیتا نہا معجزی مسلسل را غلوی اور اٹھول معجزی دی درو گالی اور دی دا خبر نمانلا فاخذناهم الله تعالى ويقولي سلمان فرعون سرد قومنا اخذ عزيز فنولد زور ورزاد مقتدر انش پورا قدرت والا دے فنولد چا دے زور ورزاد عزيز وی زور ورزاد تا اللہ تعالی وی زور ورزادم اونی مثل و آغا پورا قدرت والا طاقت مقتدر مانا پورا قدرت والا طاقت وی مثل و داسی مثل چیو بچے کے مخلاص نشر اغتول پا بحر کلزم کے گرگورا کر دا پنځه نمونی په دې صورت کې بیان شوې پنځه نمونی دا عذاب پنځو قومونو مستقل عذاب بیان شو اوس خطاب د چا سره کفار مکه سره چې دوی مسلمانانو پسې وتل کنه ا کفارکم آیا کافران ستاسو خیرون دی غوره دی من اولایکم د دغه کسان نه چې په چا باندې ماده عذابونه راوستي الله تعالی وایي ستاسو مخکې چې کوم کافران دي دا څه د هغوی نه ښه خلک دی دی کې علم دی دی سره مال دی دی سره طاقت دی سره څه دي آقا طاقتور خلقو داسی و غمی عذاب کرن دا پکلا سری ام لکم یا ستاس را پارا برا اتن بچوالی دا عذاب نده فی زبوری لکلی شیر پا آسمانی کتابو نکی ام لکم یا ستاس را پارا اے مکی والاو برا اتن بچوالی دا عذاب فی زبوری لکلی شیر پا آسمانی کتابو نکی لگرا تا داوائی چرتا آسمانی کتابو نکی دا خبر را غلی دا لئی اصیبکم ما اصواب الامم الخالیہ چ بالکل بتا استا عذاب ناراضی چ کم عذاب په خوانو متن تراغلی یو کتاب کی چر دلی کرشتا نشتا یا تاسو سے ہے کتاب سو مخه لراده ان یقولون بلک وایدا کافران نحن جميعا منقطع دلا منتصر بدلا اغستون کی جمی په معنا رغت دل سر خلق من یو موت خلق یو طاقت ور خلق یو منتصر من بدلا اغستے شو من مخله چ سو راضی مس حقیقت دار بدر تروان دی او دا غوری دی کئی کنا او لگیا دی من بداو کو من بداو کو او خانو سای تر غوری دوری که تاسو انتا برابری گیا کل اگلال شینو سیوحزم الجمع اللہ تعالی وی زردہ چه مغلوب دا سبشی مغلوبا کمزوری شکست خورده بشی الجمع دا غط دلا اللہ مخی نوی چه دیوالتا شکست خوری وی ولو لدو برا او دیبا علی شادان اقبلی پا خپل شاګانی په میدان جنگ کې اړي شا اړول عبارت دې دینو چې تختی با او بیا څنګه تختی دل ګیرونه بدلون ښا څوک په یو غاړه څوک په بل غاړه او دا صحابه په لکه باز په شان نختیږي بل ساعت بلکې الله تعالی قیامت موعدهم هغه وخت